Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. To nasz tymczasowy sygnał, piosenka, która przywołuje dawne czasy, gdy mówiło się i nie bez przyczyny o magii radia, które wśród szumów przynosiło na analogowych odbiornikach dźwięki magiczne z różnych stron świata, z Wiednia, Paryża, czy chociażby Berlina, czy Pragi. Wówczas to była nieoczywista oczywistość i wiele wzruszeń. Coś nowego, co dla pokoleń przed nami stanowiło wyzwanie dla wyobraźni, tak jak dzisiaj chociażby internet. Dziś mamy wszystko, ale nie ma chyba tego romantyzmu, który przez 2 godziny, mam nadzieję, jeszcze na radiowych falach przywołać. Gdy radio gra coraz to inną pieśń, to słowo klucz, słowa klucz dla nas i przypominam, że nocną porą wsiedli właśnie państwo do trójkowego osobliwego, osobowego, który przez 2 godziny będzie włóczył się po drogach i bezdrożach muzycznego świata, zatrzymując się na małych stacyjkach, by posłuchać, co tam się dzieje. Ci z państwa, którzy chcieliby nawiązać kontakt z naszym wagonem pocztowym, mogą to uczynić dzięki adresowi wojciech.osowski przez 2S. @polskieradiopisaneraz.pl. Mogą też nas odnaleźć na Facebooku. Mamy własny profil, a jakże trójkowy osobowy. A teraz już zawiadowca daje znak i powoli ruszamy. Na pytanie dokąd odpowiadam: do Bamako. Wiele wody w rzece Niger upłynęło od czasów, gdy pierwsze nieśmiałe kroki stawiali w Bamako młodzi, gniewni gitarzyści elektryczni. Od czasów, kiedy ta muzyka nierozerwalnie była związana z koleją, co nas w trójkowym osobowym zobowiązuje do szerszego komentarza i przypomnienia, że w latach 60. tam właśnie w Bamako główną sceną była scena w bufecie dworcowym na stacji Bamako główne osobowe. Nie dlatego, by cieszyć uszy przypadkowych gości, którzy przejeżdżali i zmieniali pociągi, a na dworcu był również w tym kompleksie dworcowym hotel, najlepszy hotel w mieście, odwiedzany wówczas tłumnie przez biznesmenów z całego świata, nie tylko przez tych z czerwonej strony globusa, ale również i z zachodu, dużo Chińczyków. No i ci biznesmeni, nie zawsze muzykalni, nie byli otwarci na powaby lokalnej sztuki, soterzy, tak powiem. W związku z tym na ich potrzeby trzeba było tę tradycję zmodernizować. Artyści, którzy wówczas pomykali po Bamako, z kolei nie bardzo umieli grać stylowo muzykę, do której nie mieli dużego dostępu, w związku z tym skazani byli na łączenie światowych trendów z lokalnymi tradycjami i miało to mniej więcej taki urok, jak starszaci jeszcze będą pamiętali na filmie Janosik, kapela góralska grająca menueta. Ale przyszłość pokazała, że to był dobry pomysł i dzisiaj Elektro Bamako jeszcze powróci. A skoro już mówimy o tym klubie, to przypomnę, że tam właśnie na jednym z koncertów pojawił się nikomu nieznany artysta z ręcznikiem na twarzy, co dla śpiewaka nie jest sytuacją dość komfortową, ale to był Salif Keita, charyzmatyczny, wspaniały głos z Afryki Zachodniej. Ręcznik na twarzy, dlatego że śpiewał incognito, bo pochodził z królewskiego rodu i nie bardzo wypadało mu śpiewać razem z artystami w jakiejś, no może najlepszej, ale jednak knajpie. Dzisiaj już po ręczniku ani śladu, muzyka rozwija się w najlepsze, a my sięgamy po odpowiednik czegoś, co przed chwilą usłyszeliśmy, ale z naszej miedzy. Zespół pieśni i tańca Saltus. O, zwykło się o takich zespołach mówić półgębkiem, no, z uśmieszkiem i koniecznym mrugając okiem do słuchacza, a my tutaj ani nie mrugamy, ani nie półgębkiem, tylko śmiało zapowiadamy zespół metalowy. I jeśli chodzi o Saltusa, to oczywiście to była zmyłka. Zespół nie jest zespołem pieśni tańca, bo nie tańczy. No i ze śpiewaniem bywa czasami różnie. Pamiętam, że na jednym z festiwali zespół po swoim recitalu zakończył ów festiwal, bo organizatorzy ze zgrozą usłyszeli growling i natychmiast przestali darzyć sympatią całe to wydarzenie. Zamknęli, zapłacili tylko artystom i powiedzieli, żeby sobie pojechali. Saltus, nowa epka, a my sięgamy po nią, dlatego że zespół sięga do tradycji, to akurat do tej tradycji, która nie dała się okiełznać komunistom, bo przyznają państwo, że cały socrealizm był oparty na zrębach sztuki ludowej, jako słusznej klasowo, ale nie słyszałem nigdy, by jakakolwiek pieśń patriotyczna czy agitacyjna odwoływała się do doświadczeń metalowych. Trudno mi sobie wyobrazić jakiekolwiek dożynki, ba, nawet nie centralne, ale jakiekolwiek dożynki z udziałem zespołu Saltus. W związku z tym chylę kapelusza przed tą częścią naszej sceny muzycznej, bo w niełatwych czasach dała radę. A Saltus cieszy uszy. Nowa płyta 5 utworów, radiowa, nowa tradycja, nasz festiwal już się zakończył, a my nawiązujemy dzięki Srotusowi do tych wydarzeń, wierni starej tradycji, czyli coś, co mogłoby stanowić ścieżkę dźwiękową do filmu Stara Baśń, a później zmagania z Lutosławskim, który też ukochał kurpie. Tam, gdzie dziadów naszych kraj, stamtąd płynie nasza pieśń. Jak chlechicka, dumna krew, gdzie się ostał święty Gaj. Rzeknę teraz kilka słów, ojcy Wiźnie, pokłon śląc. I na słońce wszak się klnąc, prawdę powiem, jakem zdrów. Nikt nie żegna bogów stąd, choćby starał się i chciał. Trupem spłaci setek ciał i poczuje zgliszczy swąd. Tutaj ojców nasza ziemia, tutaj ojców nasza macierz. Bronić jej należy wszakże, matki sławy lud nie zmienia. Jak rzeczą słowa stare, kto zaś wytknie ciebie palcem, niechaj zginie w pierwszej walce, czcić je będzie ponad miarę. Bo kto wierny Bogom staje, bo kto wierny Bogom staje, Virtus. Nowa płyta, 5 utworów, 3 jeszcze przed nami i zastanawiam się, po co tyle hałasu. Muzyka folkowa przez wiele dziesięcioleci budziła spore emocje i nie wszystkim przypadała do gustu. Jej część stanowiła oficjalną propagandę, ale z drugiej strony barykady mieliśmy też i liczne zespoły, które dalekie były od głaskania po główce. W Stanach Zjednoczonych folk bardziej kojarzył się z czerwoną stroną i pamiętam, że wspomnienia Woody Guthrie'ego i tego pokolenia pełne były różnych historii, gdy artyści, którzy byli również i prelegentami na różnych uświadamiających nieformalnych zebraniach robotników na farmach, musieli, gonieni przez takich robotników, uciekać co sił w nogach. Ale dzisiaj już muzyki nikt tak nie pojmuje. To sztuka do głaskania uszu i dobrze by było, gdyby nie budziło jakichkolwiek sprzecznych emocji. Ale część tej sceny, myślę tutaj o folk metalu, nie zamierza składać broni i choć różne osoby kręcą nosem i wydziwiają, myślę, że nie mają racji, że to jedyna na razie żywa i rozwijająca się bujnie gałąź tej muzyki. Saltus z przytupem na razie uleciał na falach eteru, a ja zastanawiam się nad nowoczesnością i połączeniem jej z tradycyjną sztuką. Dla wielu ludów, dla całej Afryki, dla Jamajki na przykład, taka nowoczesność oczywista to reggae i rap. Dla nas już chyba niekoniecznie. Byłem kiedyś na spotkaniu, gdzie artyści nasi grali sobie spokojnie, a komentarz do tych wydarzeń dawał Mamadu, nasz wspaniały Afrykańczyk, który uważał, że disco polo jest B, natomiast bardziej ludowy jest rap i próbował artystów natchnąć, by poszli w tym kierunku. No ale przyznam się szczerze, że na każdym polskim weselu zdarza się disco polo, natomiast nie słyszałem, by ktoś bawił się przy rapie. W związku z tym wysnuwam teorię, że każdy naród ma jakąś swoją wizję i swoje muzyczne preferencje. Skandynawowie wolą metal i w ten sposób ubierać swoją tradycję. Afryka, mimo że ma bardzo podobne historie do opowiedzenia, jak najdalsza jest od tej muzycznej filozofii. Gdzie jest nasze miejsce? Czy bliżej Afryki, czy bliżej Skandynawii? Każdy musi sobie na to odpowiedzieć. No i skoro Skandynawia, to mamy kolejną parkę. Weterani śnieżnych szlaków, ta pani Rinne, jak przystało na Eskimosa, znakomity klarnecista, i Wimmesari, śpiewak, który śpiewa tak zwane jojki, tradycyjne lapońskie pieśni. Kiedyś, może nie klarnet, ale bęben szamański, a w przypadku Afryki kora, to były instrumenty, wehikuły zdolne przenieść duszę griota czy szamana w krainę wyobraźni, do dolnego czy górnego świata. A dzisiaj, gdy mamy instrumenty elektroniczne, mamy zupełnie nową przestrzeń do podróżowania. W cyberprzestrzeni błąka się już Marijczyk, w związku z tym dajemy mu grupę wsparcia. Dwóch Lapończyków, nowa płyta duetu Wim and Rinne, stąd też i 3 lapońskie utwory. Yeah. elementy. Thank you. Lapończycy popędzili swe renifery gdzieś do Bamako. Nikną już nam za horyzontem. Porzucamy ich nie bez żalu, ale przed nami Neapol. Ambrogio Sparagna. 30 lat na scenie i ten jubileusz uwiecznił na dwóch płytach, odwołując się do licznych doświadczeń z różnymi artystami. Taka wspomnieniowa płyta. Nie wytrzymał nerwowo jeszcze rok i byłaby 31. okrągła rocznica. Ale płyta urokliwa, sięgnęliśmy już po nią poprzednim razem i teraz pozwolę sobie z powrotem do Neapolu Państwa zaprosić. I zawsze przy okazji muzyki włoskiej zastanawiam się, ile lokalnego miejskiego folkloru w operze, a ile opery w miejskich śpiewach. Tak zwana opadowa teoria kultury tłumaczy, że wszystko najpierw powstaje na dworze, w kręgu wysokiej kultury, a później lud zasłuchany w pańskie śpiewy próbuje naśladować z różnym skutkiem, no i wychodzi ludowa wersja. Wydaje mi się jednak, że ta teoria nie wszystko tłumaczy, bo bywają i wyjątki. Skrobię się tutaj w głowę i pierwszy z brzegu przykład Lizbona. Fado to muzyka, która rodziła się w spelunkach, w bardzo nieciekawych okolicach, do których nocną porą wykradali się niebieskokrwiści mężczyźni, by się po prostu lumpować. I podczas jednej z takich eskapad los sprawił, że jeden z takich turystów napotkał na swojej drodze urokliwą śpiewaczkę fado, którą zaprosił na salony, a ta śpiewem swym oczarowała nutokletów pałacowych i w ten sposób powstała nowa tradycja. Wydaje mi się, że w Neapolu zwyczaj wykradania się nocną porą z pałaców również był znany. Suspirica de cora de che bella bella mia, sospirate, e sospirate, e sospirate, che bella bella mia, e sospirate. Ecco si se fa l'amore che da passa rudolo, ecco si se fa l'amore che da passa rudolo, ecco si se fa l'amore che da passa rudolo, ecco si se fa l'amore che da passa rudolo. E ninna, ninna, ninna, pizzichi d'amore, e ninna. Mamma ci ha bruciato l'amore vicino, nuvole di luce di cantare, mamma ci brucerà l'amore di chi, se non lo vedi non senti di cantare. E così se va l'amore che la passa libero, e così se va l'amore che la passa libero, e così se va l'amore che la passa libero, e così se va l'amore che la passa libero. E nimna, nimna, nimna, pizzichi d'amore, pizzichi d'amore, e stanno Deve ci rendere per cento villaggi, portando la musica a tutti i paraggi, venendo parola a chi gli compare che a belle figliole voleva sposare. Gira e girando e cantando serenate, e cantando per tutta l'altata, e gli portando serenate. Ma la notte più scura e più nera, senza denaro, senza moglie, spungate una casa con cento finestre, con mille soldati negli adesti. Suonando e suonando e serenata, cento soldati lasciate ordinate, tutte caricamme scoppettate. E gli esce ne fuori, cento fucili, cento mitraglie, cento cannoni, cento bombarde, cento pistole per caricare il suonatore. E gira e girando e cantando e serenata, mille soldati ben addestrati, stivene già ben appostati. Fallo vedere chi la muì, la voce mi fece ancora così, e cantando con grande dispetto tutte canzoni per organetto. Suonando e suonando serenate, e suonando per tutta nottata, tutti surdata, abbiamo fatato. Quando gli ordini fu comandato agli usurdati che aveva sparato, ogni cannola aveva cacciato, scende saugicce e soppressate. E spara, e sparendo pur pettoni, scende per i maggi, scende calzoni, scende pollastro e agnellone. Ma gli usurdati che all'indra satta tutta sta roba saperete, allontanate l'artiglieria, s'abbandonate l'allegria. Gira e girando e cantando serena, e mangiando in compagnia si disertò la fanteria. Gira e girando e cantando serena, e mangiando in compagnia si disertò la fanteria. La batteria, ma finalmente si disertò la batteria. Muzyka włoska, Neapol. Opuszczamy płytę nostalgiczną, w zasadzie dwupłytowe wydawnictwo Ambrosio Sparania. Jeszcze parę utworów z tego wydawnictwa przed nami, ale to za czas jakiś. Tymczasem powracamy do Bamako i teraz przypomina mi się dawno, dawno temu przeprowadzona rozmowa z Davidem Hopkinsem, irlandzkim perkusjonistą. Pytałem go, co znaczy być Celtem. On na chwilę namyślił się, a potem odparł, że bycie Celtem to przede wszystkim wyzwanie i wezwanie do podróży, że Celtowie przemierzali różne okolice od zarania dziejów, gdzie tylko się pojawiali, to uczyli się i nauczali. Przypominamy sobie Irlandię średniowieczną i bujnie rozkwitającą tam kulturę, książki, klasztory. Później te klasztory i ta kultura zostały wraz z wędrówkami iroszkockich mnichów powstawały te klasztory w całej Europie, a gdy zmieniły się warunki, Celtowie wsiedli na statki i pojechali do Nowego Świata i tworzyli tam zręby nowej kultury. Gdy już nie ma w zasadzie sensu podróżować, bo można kulę ziemską łatwo samolotem oblecieć, wówczas pojawia się pytanie, co dalej? No i odpowiedź jest prosta. Muzyka to taki świat i taki teren, który cały czas czeka na swojego odkrywcę. I nowe podróżowanie celtyckie to właśnie podróżowanie po krainach muzycznych. Przypomniała mi się ta rozmowa, bo powracając do Bamako, przywołuję słowa tym razem artystów malijskich i towarzyszących im francuskich kolegów, którzy mówią, że ta płyta, ten projekt to rodzaj muzycznego nomadyzmu i że wyzwaniem dzisiaj jest właśnie przemierzanie muzycznych przestrzeni i odnajdywanie się tam wzajemne. W związku z tym zapraszamy i Państwa w te rejony i kto wie, może się tam spotkamy z malijskimi, francuskimi artystami. Ja przypominam, że włóczą się tam i błąkają też i dwaj Lapończycy. Jula bile wili mani, forondo jula bile wili mani, jamaya.